بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ لعين ولا قرآن مجيد صفحہ نمبر 63 پارا نمبر 3 رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن, جو بے حد مہربان ہے, الرحیم, نہایت رحم والا ہے. اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں امتیازی خصوصیات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے نسبت سے کیا پیات. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امی ہے, اور اس میں تین مفہوم گزارش کیے گئے تھے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے, کہ پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا. آپ عالم الناس, سب سے زیادہ علم رکھنے والے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہو. تیسرا مفہوم اس کا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی, تو امی, امت والے نبی. دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت رسالت عامہ ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات بھی عطا فرمائے اور علمی معجزہ بھی عطا فرمائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونا ہے, اور خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبوت کی جو علت ہے وہ ہے وحی, اور جو نبوت کا سبب ہے وہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس لحاظ سے کہ اللہ کا پیغام محفوظ ہے, اللہ کے پیغام کی وضاحت محفوظ ہے, اللہ کے حکم اور عمل کا نمونہ موجود ہے, تو اس لیے نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن مجید, یہ دائمی معجزہ ہے. جب تک معجزہ موجود ہے اس وقت تک کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات جو گزارش کی گئی تھی ختم نبوت کی دلیل کے طور پر, وہ ہے قرآن مجید کی خبر. قرآن مجید کی خبر کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ خود قرآن مجید بذات خود, قرآن مجید کا وجود نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا, لیکن بعد میں کسی نبی کا ذکر نہیں, بلکہ بعد میں قیامت کا ذکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بحیثیت نبی کے نہیں آئے گا. پھر یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر اس کے اشارات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے بارے میں یا امت کے بارے میں پہلے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں, اس کے بعد ہے کہ نبی علیہ, اس کے معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کسی پر وحی ہے اور نہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی کوئی امت ہوگی. تیسری صورت جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا اور اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں, جب تبدیلی ممکن نہیں, دین مکمل ہو گیا, نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال فرمایا, اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بحثیت نبی کے نہیں آئے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا, جو ارشادات فرمائے, اس کو خبر تواتر کہتے ہیں. خبر تواتر کیا ہے؟ خبر تواتر کے اتنے آدمیوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. خبر تواتر وہ حدیث, وہ خبر کہ جس کو اتنے آدمیوں نے روایت کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو, اس کو خبر تواتر کہتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اور اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی وفات ہو گئی, عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, اس کو اتنے آدمیوں نے روایت کیا ہے کہ کثیر تعداد ہے, لاکھوں نے, کروڑوں آدمی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, دنیا سے جا چکے ہیں, تو لہذا اس بات کو آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ بس یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرمانی ہے, وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی وفات ہو گئی, ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, اس کے عینی شاہد کون کتنے ہیں؟ کہ عینی شاہد کتنے ہیں؟ نبی علیہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 150 سال کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. عینی شاہد موجود نہیں. اور تواتر کہتے ہیں اس کو کہ جو موقع سے لے کر آپ تک جو خبر پہنچ رہی ہے اس میں اتنے افراد موجود ہوں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی, کسی عینی شاہد کی بات نہیں, موقع کے موجود افراد کی بات نہیں, بلکہ اس زمانے سے لے کر 150 سال تک کسی نے اس بات کو بیان نہیں کیا, اور 150 سال کے بعد جا کر کسی نے یہ بات بیان کی, اور ایک فرد نے بیان کی, اور پھر اس سے سلسلہ چلا اور آگے اس کو سننے والے سنتے چلے گئے. ایسی بات کو خبر تواتر نہیں کہتے, ایسی بات کو افواہ کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جانا یہ افواہ ہے, یہ خبر تواتر نہیں. خبر تواتر وہ ہے کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے, یہ جب بات بیان کی گئی ہے, اس وقت سے اس کو روایت کرنے والے اتنے کثیر افراد ہوں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ خبر تواتر ہے کہ اتنے افراد نے اس کو بیان کیا ہے, روایت کیا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں ہو. پھر آگے وہ روایت جو ہے اس کثرت کے ساتھ راویوں نے اس کو بیان کیا کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے خبر تواتر ہے. یہ نہیں کہ پہلے افواہ تھی اور پھر بعد میں جو ہے وہ خبر تواتر بنی, نہیں. تو اس کو افواہ کہتے ہیں, خبر تواتر نہیں کہتے. یہ فرق ذہن میں رکھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ جو اس بارے میں ہیں, ایک بات تو یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی. مجھے 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع الکلمات بنایا, کہ بات میں مختصر کروں گا لیکن اس کے اندر معنویت کا سمندر ہوگا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور جس کے اندر کتنی معنویت اور کتنے ہی معانی اس کے اندر موجود ہیں. تو حضرت کی گفتگو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے. اور یہی بات میں نے گزارش کی تھی کہ آج بھی دنیا کے اندر بین الاقوامی غیر مسلم یونیورسٹیوں کے اندر بھی عربی ادب کا جو نصاب ہے, اس نصاب کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ عربی زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت کے طور پر نصاب میں شامل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کلمات کی نعمت عطا فرمائی. حضرت بات مختصر فرماتے ہیں और उसके अंदर पूरी की पूरी मानवीयत मौजूद होती। तो मैंने दूसरी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत मुझे अता फरमाई कि मेरा रोब अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमा दिया और अल्लाह ने इस रोब के जरिए से मेरी मदद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए, मुकाबले के अंदर 5 लाख अफराद थे और मुकम्मल तरबियत याफ्ता फौजी थे। नबी अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 30,000 थी और मुकाबले में जो उस मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने उसकी मनसूबाबंदी की थी तो 5 लाख ने नबी अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना था। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, सूरत हाल ये थी कि हज़रत की आमद की खबर सुनी, ऐसा रोब तारी हुआ कि वो अफराद मैदान छोड़कर भाग गए और अल्लाह ने माल गनीमत बेहिसाब अता फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोब की नेमत अता फरमाई, तो मेरा रोब ऐसा होगा कि दुश्मन दूर दराज तक मेरे मुकाबले में नहीं आएगा। तो अल्लाह ने ये इम्तियाज नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तीसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह ने जो फजीलत मुझे दी उनमें एक फजीलत ये कि मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल फरमाया। पहले ये था कि जहाँ जिहाद होता था और माल गनीमत हासिल होता था तो माल गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होता था, उस माल गनीमत को एक खुली जगह में रख देते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से आग उतरती थी, वो आग उसको जला देती थी। जब जला देती थी तो इसके मानी है कि तुम्हारा जिहाद कबूल हुआ, और अगर आग न जलाती तो इसके मानी है कि तुम्हारा इखलास नहीं है, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ये अमल कबूल नहीं, कि तुम्हारे अंदर खामी मौजूद है। तो लिहाजा माल गनीमत तकसीम नहीं होता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल किया गया, तो माल गनीमत तकसीम होता है मुजाहिदीन के दरमियान। तो यह खसूसियत नबी अलैहिस्सलाम की वजह से इस उम्मत को हासिल हुई, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी फजीलत में एक फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और तहारत का ज़रिया बनाया। अब पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया कि पहले ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी इबादत गाह के अंदर इबादत करती थी, अगर इबादत गाह में इबादत न करनी होती सफ़र में होते क्या करते थे तो नमाज पढ़ते थे ये लकड़ी के तख्तों पर, तो उस तख्ते को पीठ पे लाद के चलना होता था। तो उस तख्ते को पीठ पे लाद के चलते थे, जहाँ नमाज का वक्त होता था तो उस तख्ते पे नमाज पढ़ते थे, यह बोझ उठाकर चलते थे, ज़मीन पे नमाज नहीं पढ़ सकते थे। नबी अलैहिस्सलाम के लिए पूरी उम्मत के लिए, हज़रत की उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया, जिस जगह भी आप हों आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर ज़मीन पर गंदगी ना हो। और ज़मीन जो है वो पाक है, कि अगर ज़मीन पे गंदगी है तो वो ज़मीन नापाक है, तो आप उस जगह पे नमाज़ पढ़ेंगे जहाँ पे गंदगी नहीं है। कि अगर जगह ज़मीन नापाक हो गई, अगर ज़मीन नापाक हो गई तो वो खुश्क हो गई, और खुश्क हो गई और नापाकी का वजूद भी बाकी ना रहा, नापाकी के असरात बदबू भी बाकी ना रही, धूप लग गई उसको, जगह पाक है, उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ एक और मसला भी गुजारिश कर दूँ कि आमतौर पर जिससे वास्ता पड़ता है, आप नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए, और वहाँ बाद लोगों को आपने देखा कि वो जूती पहने हुए हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं। जो पूछा जाए कि आप जूती पहन के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि गुजारिश है कि ज़मीन है तो ज़मीन के मुकाबले में तो जूती पाक है, तो इसलिए अगर जूती उतार के ज़मीन पे पाँव रखने हैं और अगर जूती में पाँव हो तो क्या फ़र्क है। तो यहाँ एक बुनियादी बात ज़हन-नशीन फरमा लीजिए, वो क्या है कि नमाज की शर्तों में 3 चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। पहली चीज़ बदन पाक हो, दूसरी चीज़ लिबास पाक हो, तीसरी चीज़ जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो। अब ज़मीन पाक है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की यह खसूसियत है और नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि ज़मीन पाक है। हाँ, अगर उस पर गंदगी है तो जमीन नापाक है, जमीन का वो हिस्सा नापाक है, बाकी हिस्सा पाक है। अगर उस पर गंदगी नहीं है और गंदगी के असरात बदबू वगैरह भी नहीं है, ये बदबू भी ख़त्म हो गई है, गंदगी भी ख़त्म हो गई, अब वो ज़मीन पाक है, उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। जूती की हैसियत, अगर आपका पाँव जूती के अंदर है तो जूती की हैसियत लिबास की है। अगर लिबास का एक कोना भी नापाक होगा तो लिबास नापाक समझा जाएगा, नमाज अदा नहीं होगी। अब जूती का निचला हिस्सा तो यकीनन नापाक है, जब जूती का निचला हिस्सा नापाक है तो आप जूती को पहने हुए हैं तो लिबास का एक हिस्सा नापाक है, तो लिहाजा पूरा लिबास नापाक होगा, उससे नमाज अदा नहीं होगी, तो इस हालत में नमाज अदा नहीं होगी। अब दूसरी सूरत यह है कि आप उसमें से पाँव निकाल के उसको ऊपर रखें। अब ऊपर रखें तो अगर नीचे का उसका हिस्सा जो है वो नापाक है, ऊपर का हिस्सा अगर पाक है, आपको यकीन है कि ऊपर का हिस्सा पाक है, तो फिर नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर का हिस्सा भी यकीनी तौर पे पाक नहीं, तो फिर उसके बाद नमाज जो है वो नहीं होगी। लेकिन ज़मीन पे नमाज का होना ये तो यकीन है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तो इसलिए जूती को पाँव से निकाल लेना चाहिए ताकि शक और शुबह की गुंजाइश बाकी न रहे। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि ज़मीन को मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए पाक बनाया गया। और फिर ये है कि ये ज़मीन मस्जिद भी है और ये ज़मीन तहारत का ज़रिया भी है, कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले तयम्मुम का हुक्म नहीं था, पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, और यहाँ तक कि बनी इसराइल के लिए हुक्म था अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक नहीं होता था, उसको काटना पड़ता था। अगर जिस्म नापाक हो जाए तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल ज़रूरी था, पानी का इस्तेमाल न होता तो जिस्म पाक नहीं हो सकता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए सहूलत अता फरमा दी गई कि अगर पानी नहीं है, गुस्ल नहीं कर सकते, वुजू नहीं कर सकते, पानी नहीं है, या बीमारी ऐसी है कि वुजू और गुस्ल नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके लिए मुतबादिल अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत अता फरमाई वो तयम्मुम की नेमत है। और ये तयम्मुम की सहूलत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से अता की है। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एहसान है इस उम्मत पर कि उनकी वजह से यह नेमत अता हुई कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़र में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी में ग़ज़वा बनू अल मुस्तलिक के लिए तशरीफ़ ले गए, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत के साथ थी। एक वाक़या जाते हुए हुआ है, एक वाक़या आते हुए हुआ है, और दोनों वाक़े इस वजह से हुए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से कि जाते हुए सूरत हाल ये हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव किया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आते ये बात अर्ज़ की कि हज़रत कि यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ जब पानी नहीं है तो यहाँ से आगे चलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलें, चलते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसे देखा, फरमाया कि मेरा हार जो है वो गिर गया है, तो वो तलाश करना है। तो हार तलाश करती रहीं, करते करते थक गई, हार नहीं मिला, थक हार के बैठ गई। नबी अलैहिस्सलाम भी सफ़र की वजह से थके हुए थे, जिहाद का सफ़र था, तो नबी अलैहिस्सलाम उनकी गोद में सर रख के हजरत भी सो गए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखा कि आपकी बेटी की वजह से ताखीर हो रही है, पानी नहीं है, नमाज पढ़नी है और दीगर ज़रूरियात भी पूरी होनी है, तो असल चीज़ तो नमाज है, उनको नमाज की फिक्र ज़्यादा थी, तो आपकी बेटी की वजह से। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई नर्म दिल थे, लेकिन इस मामले में वो गुस्से की हालत में नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक खैमे में दाखिल हुए। देखा कि नबी अलैहिस्सलाम उनकी गोद में आराम फरमाएं, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के आराम की कैफियत में थे, तो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी पसलियों में ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा कि आपकी वजह से ये सारी ताखीर हो रही है। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हाथ की तकलीफ़ महसूस कर रही थी, फरमा रही थी कि मैं हिल इसलिए नहीं रही थी, अपने आप पर काबू था कि हज़रत भी आराम ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें खुल गईं, पूछा कि क्या है। کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے اور پورا قافلہ پریشان کھڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسی حالت میں اللہ کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اے ایمان والو پریشان کیوں ہوتے ہو, اگر پانی نہیں ہے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. تو یہ تیمم کی سہولت اس وقت عطا کی گئی. تیمم کر لیا, تیمم کے بعد نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد بہار تو مل نہیں رہا تو لہٰذا اب اس کو چھوڑو, یہاں سے چلتے ہیں. جیسے ہی اونٹ کو کھڑا کیا, اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا. اب یہ نعمت تیمم کی اللہ نے عطا فرمائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے. تو یہ امت کے لیے تیمم کی سہولت ہو گئی کہ اگر پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو اس کی بجائے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فضیلت عطا فرمائی کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا اور اس کو طہارت کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا. اس کے بعد پانچویں بات جو حضرت نے بیان فرمائی, چھ باتیں بیان فرمائی تو پانچویں بات بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے رسالت عامہ عطا فرمائی, کہ یہ رسالت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ساری مخلوقات کے لیے عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے بھی رسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مخلوقات کے لیے بھی رسول. تو حضرت کی رسالت عامہ, اس سے پہلے رسول کسی خاص قوم کے لیے, خاص علاقے کے لیے, خاص وقت کے لیے. نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی رسول ہیں. جنات نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کیا ہے, جنات بھی ایمان لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ احقاف میں بھی فرمایا, سورۃ الجن میں بھی فرمایا. اور یہ واقعہ اس سے پہلے یہ گزارش کیا گیا تھا تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سانپ دیکھا, تو حضرت نے اس سانپ کو کہ یہ اذیت نہ پہنچائے, حضرت نے اس کو مار ڈالا. صبح جو ہے وہ سرکاری کارندہ آیا, کہا جی آپ سے حاکم ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلا رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ چل پڑے, لیکن وہ کچہری کی طرف لے جانے کی بجائے جنگل کی طرف لے جا رہا تھا. حضرت حیران ہوئے, پریشان ہوئے کہ اس کی وجہ ادھر لے جا رہا ہے, باہر ساتھ چلے تو ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک دربار لگا ہوا تھا. انسانی شکل میں بادشاہ بیٹھا ہے اور سامنے چارپائی پہ لاش پڑی ہوئی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سمجھ گئے حضرت کہ یہ جنات کی مجلس ہے اور یہ بادشاہ بھی جنات کا بادشاہ ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے, یہ لاش پڑی ہوئی ہے. حضرت شاہ صاحب کو خیال آ گیا کہ تو میں نے سانپ مارا ہے, کسی آدمی کو تو نہیں مارا. تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ غلطی اس کی ہے, غلطی میری نہیں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سانپ وغیرہ دیکھو کہ جنات ان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو تین دفعہ اس سے یہ بات کہہ دو کہ تو اپنی حالت پہ چلا جا, اگر وہ نہ جائے سانپ کی حالت میں رہ جائے پھر تو اس کو مار ڈالو, قتل کر دو. تو میں نے تین بار اس سے کہا لیکن یہ اپنی حالت پہ نہیں گیا, اسی سانپ کی حالت میں رہا, تو میں نے حضرت کے حکم پہ عمل کیا اور میں نے اس کو مار ڈالا. اب اس نے کہا بادشاہ نے کہ آپ نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, جنات بھی ایمان والے تھے, حضرت سے نسبت رکھتے تھے. تو جنات کے بادشاہ کے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا, وہ اس کا وزیر تھا. اس نے کہا کہ اس کی شہادت میں ہوں, جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی میں حضرت کی مجلس میں موجود تھا, میں نے خود حضرت سے یہ بات سنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات, تمام انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسالت عامہ عطا فرمائی. اور اس کے بعد جو چھٹی بات جو اس سے تعلق رکھتی ہے, فرمایا کہ خوتیمہ بین نبیون. چھٹی بات, چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ مجھ پر مکمل کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین جو ہے وہ بنایا, خوتیمہ بین نبیون, کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرما دیا. इसके बाद तिर्मिजी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं आज़ाद करदा हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इनको आज़ादी अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सौबान रज़ी अल्लाह अन्हो गमज़दा बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको गम की हालत में देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि इतना गमगीन बैठा है, तो इसके मानिए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हजरत ने उनको अपने करीब बुलाया, पूछा कि सौबान तुम इस कदर गमगीन बैठे हो, कोई नुकसान हो गया है? कहा कि हजरत नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये ख्याल आ गया है नुकसान का। तो हजरत को ताज्जुब हुआ कि नुकसान के ख्याल पे इतना गमगीन मेरा सहाबी, कि दुनिया का माल उसकी मोहब्बत तो होनी ही चाहिए। तो सौबान रज़ी अल्लाह ने पूछा कि वो क्या ख्याल आया, और उन्होंने अर्ज़ किया कि हजरत ख्याल ये आया कि यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर आपका दिन में एक बार कम अज़ कम दीदार ना हो, तबीयत को सुकून नहीं आता। मुझे इस बात का ख्याल आ गया कि आपका तो जन्नत में जाना यकीनी है, हमारा तो यकीनी नहीं है, और अगर बिलफर्ज़ हम भी जन्नत में दाखिल हो जाएं अल्लाह की रहमत से, तो आपका मकाम तो ऊंचा होगा और हम निचले तबके में होंगे। जब निचले तबके में होंगे, जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा, तो जन्नत के अंदर वक्त कैसे गुजरेगा? मैं इस ख्याल की वजह से परेशान हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद नहीं फरमाया, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी कि वो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, फ़ौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कहाँ होंगे? वो नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। तो लिहाजा जिस दर्जे में इत्तिबा होगी उसी दर्जे के लोगों के साथ होंगे। तो क्योंकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इत्तिबा में कामिल हैं, इताअत में कामिल हैं, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। तो ये सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु की बरकत से ये आयत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। तो ये हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह आना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यहाँ एक मसला और भी हल हो गया, वो क्या कि जिन लोगों ने इश्काल पैदा किया है कुरान मजीद में, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, कहा कि खातमुन नबीय्यीन के मानी आखिरी नबी के नहीं, खातमुन नबीय्यीन के मानी है कि नबूवत में सबसे ज़्यादा ऊँचा मकाम नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। अगरचे इससे भी ख़त्म नबूवत वाज़े हो रही है, ये बात मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन कहा कि इसका मफहूम ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खातमुन नबीय्यीन फरमाया, तो इससे मुराद आखिरी नबी नहीं, बल्कि इसके मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा है। अब कुरान मजीद की तफसीर, कुरान मजीद की वजाहत किसने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और नबी अलैहिस्सलाम यहाँ फरमा रहे हैं वह आना खातमुन नबीय्यीना, कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ, ला नबी या बादी, इसके मानी ये हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरत ने जब वजाहत फरमा दी, अब किसी और वजाहत की ज़रूरत बाकी ना रही। इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया, फला रसूल अबादी वला नबीया, अब मेरे बाद कोई रसूल भी नहीं और मेरे बाद कोई नबी भी नहीं। इसके बाद एक रिवायत हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु होते। इसके अंदर एक इशारा तो ये है कि नबूवत का सिलसिला मुझ पर मुकम्मल हो गया हज़रत उमर। दूसरी बात ये मालूम हुई कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर नबवी सिफात और खसूसियात पाई जाती हैं, और अल्लाह इनसे नबूवत का काम लेगा, अगरचे नबी नहीं होंगे लेकिन अल्लाह नबूवत का काम लेगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह ने नबूवत का काम लिया कि उनके ज़रिए से نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیصر اور قیصر روم کا علاقہ شام اور یہ مجوسیوں کا علاقہ یہ ہمیں عطا کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ پیشین گوئی، یہ خبر پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احکام اور مسائل کے اندر واضح احکامات، مثال کے طور پہ ایک اختلاف یہ تھا کہ نماز جنازہ کے اندر تکبیریں کتنی ہیں، نماز جنازہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چار تکبیریں فرمائیں، کبھی پانچ تکبیریں فرمائیں، کبھی چھ فرمائیں، کبھی سات فرمائیں۔ اب لوگ نماز پڑھ ایمان والے نماز پڑھتے تھے نماز جنازہ، تو کوئی جس نے نبی علیہ السلام کو جتنی تکبیریں کہتے ہوئے سنا تھا اتنی تکبیریں وہ کہتے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اختلاف کی صورت ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکابر کو جمع فرمایا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آخری نماز جنازہ کس نے کون سی پڑھی ہے۔ تو لہٰذا ایک صحابی رضی اللہ کھڑے ہوئے کہا جی میں نے فلاں کی نماز جنازہ پڑھی تھی، وہاں کتنی تکبیریں، تو حضرت نے جو آخری تکبیریں فرمائیں وہ چار تکبیریں تھیں۔ تو اس طرح جب متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ یہ آخری نماز ہم نے آپ کے پیچھے فلاں پڑھی، فلاں کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور آپ نے چار تکبیریں فرمائیں، فرمایا کہ آخری عمل پہلے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے، لہذا آج کے بعد نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوں گی۔ یہ واضح ہو گئی بات۔ لیکن آج بعض لوگ اس نام پر کہ ایک نماز جنازہ میں شرکت کی تو امام صاحب نے جو حدیث پر عمل کا دعویٰ رکھتے تھے انہوں نے پانچ تکبیریں کر دیں۔ ان سے پوچھا کہ حضرت شاید آپ بھول گئے ہوں، کہا کہ نہیں میں نے حدیث دیکھی ہے، وہاں نبی اسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اس میں پانچ تکبیریں کہیں، کہ اللہ کے بندے کے نبی اسلام نے پانچ تکبیریں کہیں، نبی اسلام علیہ السلام کی اس سے زیادہ تکبیروں کی حدیث بھی موجود ہے، لیکن اب جب اس حدیث میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کون سا لیا جائے گا جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ نماز جنازہ کے اندر تکبیریں چار ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ نے سبیل المومنین کی اتباع نہ کرنے پر جہنم کی خبر دی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اخلاص نیت سے اتباع کرے گا اس کے لیے جنت بھی ہے اور اس سے میں راضی بھی ہوں۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ نماز جنازہ کی تکبیریں چار ہوں گی، اب اس کی خلاف ورزی کرنا، حدیث پہ عمل کرنا نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کی مخالفت ہے۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت بھی لازم ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ جب خلیفہ راشد ہیں تو حضرت کا عمل یہ واجب التعمیل ہوگا، واجب الاتباع ہوگا نبی اسلام کے ارشاد گرامی کی وجہ سے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسی چار تکبیروں کے عمل کو برقرار رکھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح نماز تراویح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام فرمایا، اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اہتمام کو برقرار رکھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اب 20 رکعت نماز تراویح کے مقابلے میں کہ یہ حدیث بیان کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے رات کی نماز 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اب اس حدیث کی بنیاد پہ ہم نماز تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں، اب یہ کس سے انحراف ہے؟ یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ سے انحراف ہے اور صحابہ کرام کے اجماع سے انحراف ہے۔ اسی طرح تین طلاق کا تین ہونا، تو یہ بہت سے مسائل ہیں جس میں عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کام لیا کہ جو باتیں ایسی تھیں کہ جو واضح نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان کو واضح فرما دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ایک روایت بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت نے پیچھے اپنا نائب بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جہاد میں ساتھ لے جانے کی بجائے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ تیری حیثیت میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کو حطور پہ تشریف لے گئے کتاب لینے کے لیے تو پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں. اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر بھی نبوت کی صفات موجود تھی لیکن نبی علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے. تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو نبی نہیں بنایا گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کی صفات, اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا, یہ دور اشکالات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تو یہ صفات موجود تھیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا, یہ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام علی رضی اللہ عنہ کا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بلند ہے, یہ بات پیدا ہو رہی ہے. اس میں صرف ایک مثال قرآن مجید کے حوالے سے عرض کر کے اس بات کو واضح کر دیتا ہوں مختصر طور پہ کہ حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار کے اندر فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لائے, تو ایک بہت بڑے طاقتور جن نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیں تو یمن سے ملک شام دمشق کے اندر یہ تخت لانا تھا, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت یہاں منتقل کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام فرمایا کہ یہ بہت دیر ہے, اتنی دیر نہیں چاہیے, اس سے جلدی چاہیے. تو آصف بن برقیہ, یہ لفظ آصف ہے سواد کے زبر کے ساتھ, ہمارے ہاں آصف استعمال کرتے ہیں درست نہیں ہے, یہ آصف ہے سواد کے زبر کے ساتھ. تو آصف بن برقیہ جو انسان تھے اور حضرت کے وزیر تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے چہرے انور دائیں طرف پھیریں, جب آپ اپنے چہرے انور سیدھا فرمائیں گے یہاں تخت موجود ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت کہ وہ تخت وہ وہاں لے آئے منتقل کر دیا. تو انہوں نے اسم اعظم پڑھا اور اس کی وجہ سے تخت یہاں منتقل ہو گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آصف بن برقیہ نبی ہیں؟ نبی نہیں ہیں, وہ نبی کے صحابی ہیں. تو سلیمان علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کام نہ کر سکے, تو غیر نبی کی کرامت بڑھ گئی کس سے؟ نبی سے نہیں. یہ ایک اصول ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ کسی ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے. تو آصف بن برقیہ کے ذریعے سے یہ تخت یہاں منتقل ہوا, جس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جس کا درباری اتنا باکمال ہے وہ نبی کتنا باکمال ہوگا. جیسے کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین پہ جب زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی, تو گرد و نواح کے عیسائی حاضر ہوئے صبح کو, کہا کہ رات خیریت تھی, اتنی روشنی تھی جو انسان کے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ان کی تدفین تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو, جس نبی کا صحابی اتنا باکمال ہے وہ نبی کتنا باکمال ہوگا. تو اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اب یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت, علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت, یہاں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے کہ غزوہ خیبر کا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح نہیں ہو رہی تھی ایک قلعے کی, حضرت نے فرمایا کہ صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ یہ کامیابی عطا فرمائے گا. صبح نبی علیہ السلام نے جب حضرات صاحب جمع تھے تو فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں ہیں, ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے, آشوب چشم ہے اور نظر نہیں آ رہا, اس لیے حضرت تشریف نہیں لائے, خیمے کے اندر ہیں. فرمایا کہ ان کو لاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف ختم ہو گئی، حضرت نے جھنڈا دیا، پگڑی باندھی اور فرمایا کہ جا کے تم جہاد کرو، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جسم اتھڑ کے کس حصے پہ لواب لگا؟ آنکھوں پہ لواب لگا۔ جس کے آنکھوں پہ لواب لگا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں، غار کے اندر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک چادر کو پھاڑا اور جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بند نہیں ہوا کہ چادر ختم ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مبارک گود کے اندر سر مبارک رکھ کے سو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پہ پاؤں رکھا کہ کوئی چیز نقصان والی اندر سے نکل کے حضرت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اندر ایک سانپ تھا اور سانپ باہر نکلنا چاہ رہا تھا، آگے پاؤں تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ڈسنے کو برداشت کرتے رہے، جسم کو حرکت نہیں دی کہ حضرت بے آرام نہ ہوں۔ آنکھوں سے آنسو، ظاہر کے درد اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو یہ آنسو حضرت کے مبارک چہرے پہ پڑے، حضرت کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ فرمایا ابوبکر خیریت ہے؟ کہا کہ حضرت اندر سانپ ہے جو ڈس رہا ہے اور میں اس وجہ سے پاؤں نہیں ہٹا رہا تھا۔ فرمایا وہ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پاؤں ہٹایا، سانپ آیا، حضرت کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کی اس تکلیف کی وجہ سے حضرت کے پاؤں مبارک پہ اپنا لواب لگایا۔ جس کی آنکھوں پہ لواب لگایا اس کا مقام اتنا ہے، جس کے پاؤں پہ لواب لگایا اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت۔ اور جہاں تک عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، ایک رات کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاروں کے نیچے آرام فرماتے کھلی فضا میں، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں حضرت کا سر ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا آسمان کے ستاروں کو، ایسے خیال آ گیا، نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضرت کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ حضرت کون؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد کا نام نہیں لیا۔ تو عائشہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے والد، فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جن کا مقام یہ کہ آسمان کے ستاروں زیادہ نیکیاں، وہ نبوت کے قابل، تو جو جس کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک رات کے برابر نہ ہو سکیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور علی رضی اللہ عنہ کا مقام جو بیان فرمایا، تو وہ رضی اللہ عنہ کا مقام اس کے مقابلے میں بلند ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کا اشکال پیدا نہ ہو۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل، صحیح محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔